ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी ढोल वादक। एक शाम एक युवा ढोल वादक समुद्र के किनारे टहल रहा था कि अचानक उसे कपड़े के तीन टुकड़े रेत पर पड़े दिखे। ये कितने सुंदर हैं, उसने सोचा और उसमें से एक टुकड़ा उठाकर अपनी जेब में रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद कपड़े के उस टुकड़े को वह बिल्कुल ही भूल गया। अभी उसे नींद आने ही लगी थी कि अचानक उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वह सुनने का प्रयास करने लगा। उसने स्पष्ट सुना कि कोई पुकार पुकार कर उसे जगा रहा है। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन उसे लगा कि उसके पलंग के पास कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है। ऐसा महसूस कर उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? जवाब मिला, मुझे मेरी कमीज़ वापस दे दो जो कल तुम्हें समुद्र तट पर पड़ी हुई मिली थी। वह मैं तुम्हें वापस दे दूंगा अगर तुम मुझे बता दोगे कि तुम कौन हो। मैं एक राजा की बेटी हूँ, लेकिन मुझे एक जादूगरनी ने शीशे वाली पहाड़ी पर कैद कर रखा है। मुझे रोज़ अपनी दो बहनों के साथ समुद्र में स्नान करने की अनुमति है, परंतु अपनी कमीज़ के बिना मैं वापस उड़कर नहीं जा सकती। कल शाम मेरी दोनों बहनें तो हमेशा की तरह वापस चली गईं, लेकिन मुझे रुकना पड़ा। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरी कमीज़ वापस कर दो। ढोल वादक ने कहा, खुश रहो मेरी बच्ची, यह मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। और उसने अपनी जेब से कपड़ा निकाल कर उसे वापस दे दिया। वह जल्दी से उसे झपट कर वापस जाने लगी। तभी ढोल वादक ने कहा, रुको, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी आवाज़ सुनाई दी, आप शीशे वाली पहाड़ी पर चढ़कर जादूगरनी से मुझे आज़ाद करवा सकते हैं, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है। क्या आप कोशिश करेंगे? ढोल वादक बोला, जहाँ चाह वहाँ राह। मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ और मैं किसी चीज़ से डरता नहीं, लेकिन मुझे शीशे वाली पहाड़ी का रास्ता नहीं मालूम है। रास्ता घने जंगल से होकर जाता है जहाँ बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। मैं आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकती। ऐसा कहकर लड़की उड़कर दूर चली गई। ढोल वादक सुबह सुबह जागा और ढोल को अपनी गर्दन में लटकाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब जंगल में कुछ दूर जाने पर भी उसे कोई राक्षस नहीं मिला, तो उसने सोचा कि शायद सारे के सारे राक्षस अभी तक सो रहे हैं। उन्हें जगाने के लिए उसने अपने ढोल को सीधा किया और जोर जोर से बजाने लगा। आवाज़ सुनकर सारे पक्षी दूर चले गए। राक्षस कुछ देर तक तो आवाज़ के बावजूद घास पर लेटा सोता रहा, लेकिन अंत में उठकर खड़ा हुआ। खड़ा होने पर उसकी ऊंचाई देवदार के पेड़ के बराबर थी। वह ढोल वादक को देखकर गुस्से में चीखा, मूर्ख, तुमने मुझे क्यों जगाया? तुम इतने जोर जोर से ढोल क्यों बजा रहे हो? ढोल वादक ने जवाब दिया, मैं ढोल बजाकर अपने पीछे आने वाले हजारों लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ। ये लोग जंगल में क्या ढूंढ रहे हैं? राक्षस ने पूछा। ये लोग इस जंगल को तुम्हारे जैसे राक्षसों से आज़ाद करवाकर इसमें एक रास्ता बनाएंगे, ढोल वादक ने कहा। ओह, मैं इन लोगों को चींटी की तरह मसल दूंगा। तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि जब इनमें से किसी को पकड़ने के लिए नीचे झुकोगे, तब बाकी लोग तुम्हारी पीठ पर कूदकर तुम्हें ज़मीन पर गिरा देंगे। जब तुम ज़मीन पर लेट जाओगे, तो झाड़ी में छुपे बाकी लोग भी बाहर आ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर चढ़कर बैठ जाएंगे। इन लोगों के पास लोहे के बड़े बड़े हथौड़े हैं, जिससे मार मार कर ये तुम्हारे सिर का भुर्ता बना देंगे। यह सुनकर राक्षस डर गया और उसने सोचा, अगर मैं इन चतुर लोगों से उलझूंगा तो ये लोग मुझे अवश्य घायल कर देंगे। मैं भालू और भेड़ियों को तो मार सकता हूँ, लेकिन इन केंचुओं से मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर राक्षस जोर से बोला, मैं तुम लोगों को अब भविष्य में कभी परेशान नहीं करूँगा। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ढोल वादक ने कहा, ठीक है, मैं इन लोगों को वापस भेज दूंगा ताकि ये लोग भविष्य में तुम्हें परेशान न करें। तुम्हारे पांव लंबे हैं और तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हो। तुम मुझे उठाकर शीशे वाली पहाड़ी तक ले चलो। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, राक्षस ने कहा। इस प्रकार राक्षस ढोल वादक को अपने कंधे पर बैठाकर चल पड़ा। चलते हुए ढोल वादक जोर जोर से ढोल बजाने लगा। राक्षस ने सोचा कि सोकर वह अन्य लोगों को वापस जाने का संकेत कर रहा है। कुछ देर बाद अचानक एक दूसरा राक्षस रास्ते में प्रकट हुआ और ढोल वादक को पहले राक्षस के कंधे से उठाकर अपनी कमीज के बटन के छेद में रख लिया। ढोल वादक ने बटन को कसकर पकड़ लिया। बटन का आकार एक बड़ी प्लेट जितना था। कुछ देर बाद उन्हें एक तीसरा राक्षस मिला। इस तीसरे राक्षस ने उसे बटन के छेद से निकालकर अपनी टोपी के बाहरी किनारे पर बिठा लिया। इस प्रकार ढोल वादक चारों ओर के दृश्यों को देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। अब उसे दूर एक नीली पहाड़ी दिखाई दी जो शीशे वाली पहाड़ी थी। यह राक्षस कुछ कदम चलकर ही पहाड़ी के समीप पहुंच गया और वहां पहुंचकर ढोल वादक को नीचे उतार दिया। ढोल वादक पहाड़ी के ऊपर तक जाना चाहता था, परंतु राक्षस उसे वहां उतारकर सिर हिलाता और कुछ लड़खड़ाता हुआ वापस चला गया। इस प्रकार वह गरीब ढोल वादक वहां उस पहाड़ी के सामने खड़ा था जो दूसरी अन्य पहाड़ियों से 3 गुनी ऊंची थी और शीशे की तरह चिकनी थी। वह नहीं जानता था कि वह इस अत्यंत चिकने पहाड़ पर किस प्रकार चढ़ पाएगा। उसने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिसल कर नीचे आ गया। उसने सोचा, क्या ही अच्छा होता अगर वह पक्षी होता। जब वह ऐसा सोच रहा था तो उसने देखा कि थोड़ी दूर पर 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं। जब वह उनके नज़दीक पहुंचा तो पाया कि वे दोनों एक घोड़े की जीन के स्वामित्व को लेकर झगड़ रहे थे। जीन उनके सामने ज़मीन पर पड़ी थी। तुम लोग कितने मूर्ख हो जो एक जीन के लिए आपस में झगड़ रहे हो, जबकि तुम्हारे पास घोड़ा है ही नहीं, ढोल वादक ने चीख कर कहा। यह चीज़ ही झगड़ा करने योग्य है, उनमें से एक बोला। उसने आगे बताया कि इस पर बैठकर दुनिया में जहाँ जाने की इच्छा की जाएगी, यह बैठे हुए व्यक्ति को वहाँ पहुँचा देगी। इस पर दोनों का बराबर अधिकार है, लेकिन अब इस पर बैठने की मेरी बारी है और यह आदमी मुझे बैठने नहीं दे रहा। मैं तुम्हारे झगड़े को अभी समाप्त किए देता हूँ, ढोल वादक ने कहा और कुछ कदम आगे चलकर ज़मीन पर एक सफ़ेद रेखा खींच दी। तुम दोनों में से जो भी पहले यहाँ पहुँचेगा वही इस जीन पर बैठेगा। दोनों आदमी तुरंत दौड़ने लगे, लेकिन अभी वे मुश्किल से 2 कदम दौड़े होंगे कि ढोल वादक जल्दी से जाकर जीन पर बैठ गया और इच्छा प्रकट की कि वह उस शीशे वाली पहाड़ी की चोटी पर पहुँच जाए। उसके इच्छा प्रकट करने की देर थी कि वह पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गया। पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा समतल स्थान था जिस पर एक पुराना पत्थर का मकान बना था। इस मकान के आगे मछलियों से भरा एक तालाब था। ढोल वादक को वहाँ न तो कोई मनुष्य और न ही कोई जानवर दिखाई दिया। हवा चल रही थी और उसके सिर के ऊपर बादल तैर रहे थे। वह चलता हुआ मकान के दरवाजे तक गया और उसने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। तीसरी बार दस्तक देने पर एक लाल लाल आँखों और सांवले चेहरे वाली बुढ़िया बाहर निकली। उसने अपने चश्मे के नीचे से ढोल वादक को घूरते हुए पूछा कि उसे क्या चाहिए। मुझे अंदर आने की अनुमति, एक रात के लिए ठहरने का स्थान और कुछ खाना चाहिए, ढोल वादक ने साहस के साथ जवाब दिया। यह सब तुम्हें मिल जाएगा यदि तुम तीन काम कर देने का वादा करो, बुढ़िया ने कहा। ज़रूर, मैं आपका काम कर दूंगा, मैं काम से नहीं डरता, चाहे वह कितना भी कठिन हो, ढोल वादक बोला। यह सुनकर बुढ़िया उसे घर के अंदर ले गई और खाना खाने को दिया। खाने के बाद उसे नरम नरम सुंदर बिस्तर सोने के लिए दिया गया। दूसरे दिन सुबह जब वह जागा तो बुढ़िया ने उसे अपनी कमज़ोर पतली उंगली से उतारकर अपना अंगूठ ताना दिया और कहा कि इसकी मदद से तालाब से सारा पानी बाहर निकाल दो, मगर ध्यान रखना कि काम रात होने से पहले समाप्त हो जाए। इसके अलावा तुम्हें तालाब से सारी मछलियों को निकालकर उन्हें उनकी जाति के अनुसार तालाब के किनारे सजाना भी होगा। यह तो बहुत अजीब सा काम है, ढोल वादक ने कहा, लेकिन तालाब पर जाकर उसने काम शुरू कर दिया। सारी सुबह काम करता रहा परंतु ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। अंगुष्ठाना से तालाब का पानी बरसों में भी नहीं निकाल सकता था। दोपहर होने पर थक कर वह तालाब के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, मेरे काम करने या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तालाब का पानी नहीं निकल पाएगा। वह निराश किनारे पर बैठा था कि तभी घर के अंदर से एक सुंदर लड़की उसके लिए खाना लेकर बाहर आई। तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ दुखी होकर क्यों बैठे हो, लड़की ने सवाल किया। ढोल वादक ने जब ऊपर देखा तो पाया कि उससे बात करने वाली लड़की बहुत सुंदर है। उसने जवाब दिया, ओह, जब मैं पहला काम करने में ही असमर्थ हूँ तो बाकी काम कैसे कर पाऊँगा। मैं यहाँ एक राजा की बेटी को ढूँढने आया हूँ, वह यहीं कहीं रहती है, लेकिन वह मुझे अभी तक नहीं मिली है, अतः मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इस काम को पूरा करूँ। तुम रुको, लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, तुम थक गए हो इसलिए मेरी गोद में सिर रख कर सो जाओ, जब तुम जागोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो चुका होगा। ढोल वादक इतना थका था कि उसे दोबारा सोने के लिए नहीं कहना पड़ा और आंख बंद करते ही वह गहरी नींद में सो गया। उसके बाद लड़की ने एक इच्छा पूर्ति करने वाली अंगूठी बाहर निकाली और कहा, सारा पानी बाहर आओ, मछलियाँ बाहर आओ। उसके ऐसा कहते ही सारा पानी भाप बनकर बादलों में समा गया और मछलियाँ पानी से निकलकर अपनी जाति और लंबाई के अनुसार तालाब के किनारे पर सज गईं। अब ढोल वादक धीरे धीरे नींद से जागा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसका काम पूरा हो चुका है। लड़की ने कहा, इसमें से एक मछली अपने साथियों से अलग पड़ी है, जब बुढ़िया इसे अलग पड़े देखेगी तो पूछेगी कि इसे अलग क्यों रखा गया है, तब तुम इसे उठाकर यह कहते हुए बुढ़िया के चेहरे पर दे मारना कि यह तुम्हारे लिए है, बूढ़ी जादूगरनी। जब शाम ढली और बुढ़िया ने आकर उससे यह प्रश्न पूछा तो उसने जल्दी से उस अलग पड़ी मछली को उठाकर उसके चेहरे की तरफ उछाल दिया। बुढ़िया कुछ नहीं बोली और सिर्फ उसे देखती रही। दूसरी सुबह बुढ़िया ने उससे कहा, कल तुम बच गए थे, आज मैं तुम्हें ज़्यादा कठिन काम दूंगी। आज तुम यहाँ के सारे पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ियाँ गट्ठर में बांधकर रखोगे। ध्यान रहे कि काम रात होने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। इतना कहकर उस बुढ़िया ने उसे एक कुल्हाड़ी, एक हथौड़ा और दो खूंटियाँ दीं, लेकिन कुल्हाड़ी कांच की बनी थी और अन्य सामान भी कमज़ोर टिन का बना था। इन चीज़ों के मजबूत नहीं होने के कारण इनकी सहायता से पेड़ काट पाना काफ़ी मुश्किल था। ढोल वादक की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। दोपहर में फिर वही सुंदर लड़की उसके लिए खाना लेकर आई और उसे सांत्वना देते हुए बोली, तुम मेरी गोद में सिर रखकर सो जाओ। जब तुम जागोगे तब तुम्हारा काम पूरा हो चुका होगा। ढोल वादक के सो जाने पर उस लड़की ने फिर अपनी अंगूठी निकाली और उससे काम पूरा कर देने के लिए कहा। पलक झपकते ही सारे पेड़ कटकर ज़मीन पर आ गिरे। उन पेड़ों की लकड़ियाँ अपने आप टुकड़ों में कट गईं और उनका गट्ठर बन गया। काम इतनी तेज़ी से हुआ कि लगा अनेक राक्षसों ने एक साथ काम किया हो। ढोल वादक जैसे ही जागा, लड़की ने उससे कहा, देखो सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं और उनका गट्ठर भी बन गया है। सिर्फ लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा अलग पड़ा है। इसके बारे में अगर शाम को बुढ़िया कोई प्रश्न करे तो उसे लकड़ी के इस टुकड़े से मारते हुए बोलना कि यह तुम्हारे लिए है बूढ़ी जादूगरनी। जब शाम को बुढ़िया आई तो उसने कहा, देखो काम कितना आसान था, मगर तुमने लकड़ी के उस बड़े टुकड़े को किसके लिए छोड़ा है? तुम्हारे लिए बूढ़ी जादूगरनी, उसने बुढ़िया को लकड़ी से मारते हुए कहा। लेकिन ऐसा लगा मानो बुढ़िया को चोट न लगी हो। वह हंसते हुए बोली, कल इन सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बांधकर आग लगा देना। दूसरे दिन सुबह वह जागा और अपने काम में लग गया, लेकिन सारे जंगल की लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर पाना एक अकेले आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम था। काम काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह सुंदर लड़की उसे नहीं भूली थी और दोपहर में उसके लिए हमेशा की तरह खाना लेकर बाहर आई। खाना खाकर ढोल वादक उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। जागने पर उसने पाया कि सारी लकड़ियों को एक जगह पर जमा कर उसमें आग लगाई जा चुकी है। आग की लपटें आकाश को छू रही थीं। लड़की ने उससे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, शाम को जब जादूगरनी आएगी तो तुमसे कुछ काम करने के लिए कहेगी। वह जो काम कहे उसे बिना डरे कर डालना, वह तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तुम डर गए तो इस आग में जलकर भस्म हो जाओगे। अंत में तुम जब उसका काम पूरा कर दोगे तो उसे उठाकर इस आग में फेंक देना। यह सब बताकर वह लड़की वापस घर के अंदर चली गई। तभी वह बुढ़िया जोर जोर से रोती हुई वहां आई और बोली, ओह कितनी ठंड है, मैं तो बर्फ की तरह गल जाऊंगी, लेकिन खैर आग जल रही है जिससे मुझे गर्मी मिलेगी। यह बोलती हुई बुढ़िया ढोल वादक की ओर मुड़ी और उससे बोली, इस आग के अंदर लकड़ी का एक जो बड़ा टुकड़ा है वह इस आग में जल नहीं पाएगा। तुम इसे वहां से उठाकर मेरे पास लाओ। तुम अगर जल्दी से ऐसा कर दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे और उसके बाद जहां कहीं जाना चाहोगे जा सकोगे। ढोल वादक बिना किसी झिझक के जलती हुई आग में कूद पड़ा। उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। वह इस आग में से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा निकाल कर बाहर लाया और बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ज़मीन पर लकड़ी के रखते ही चमत्कार हुआ और लकड़ी का वह टुकड़ा एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। यह वही लड़की थी जिसने उसकी मदद की थी। उसके रेशमी वस्त्रों से यह स्पष्ट था कि वही राजा की पुत्री है। बुढ़िया दुष्टता से हंसती हुई ढोल वादक से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने उसे पा लिया? नहीं, अभी नहीं। ऐसा बोलते हुए बुढ़िया ने उस सुंदर लड़की को झपट कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ढोल वादक बीच में आ गया और उसने बुढ़िया को उठाकर आग में फेंक दिया। आग की लपटों ने बुढ़िया को अपने आगोश में इस तरह समा लिया मानो एक दुष्ट के अंत पर खुशी मना रही हो। इसके बाद उस सुंदर लड़की ने ढोल वादक की ओर देखा और पाया कि वह सुंदर और जवान है। यह सोचते हुए कि इस आदमी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उसने उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया और बोली, तुमने मेरे लिए बहुत किया, अब सिर्फ एक और वादा करो कि तुम मेरे प्रति सच्चे और ईमानदार रहोगे। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यहाँ बुढ़िया ने काफ़ी दौलत इकट्ठा कर रखी है, हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। इसके बाद वह उसे घर के अंदर ले गई और वहाँ बुढ़िया के द्वारा जमा किया गया खजाना दिखाया। खजाने में सोना, चांदी, हीरा मोती आदि मूल्यवान वस्तुओं का ढेर लगा था। उन लोगों ने सोने चांदी आदि को वहीं पड़ा छोड़ दिया और सिर्फ हीरे और मोती को इकट्ठा किया और इसे लेकर कमरे से बाहर आ गए। अब वे उस पहाड़ी पर नहीं रुकना चाहते थे। ढोल वादक ने कहा कि उन्हें अब इच्छा अनुसार उड़ने वाली घोड़ी की जीन पर बैठकर उस पहाड़ी से नीचे उतर जाना चाहिए, मगर लड़की ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी इच्छा पूर्ति करने वाली अंगूठी उन्हें कहीं भी ले जा सकती है, इसके सहारे वे अपने घर वापस लौट सकते हैं। ठीक है, फिर नगर द्वार तक चलते हैं, ढोल वादक ने कहा और पलक झपकते ही वे वहां पहुंच गए। अब ढोल वादक बोला, मैं पहले जाकर माता पिता की खबर लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुककर मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा। ओह, फिर तुम वहाँ पहुँचकर अपने माता पिता के दाएं गाल पर चुंबन मत लेना, अन्यथा तुम सब कुछ भूल जाओगे और मैं यहाँ अकेली खड़ी रह जाऊँगी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, ढोल वादक बोला। उसने उससे वादा किया कि वह जल्दी वापस आ जाएगा। वह जब अपने घर पहुँचा तो उसे कोई नहीं पहचान पाया। ऐसा लगा मानो 3 दिनों में ही वह बिल्कुल बदल गया हो। उसने जब उन्हें अपने बारे में बताया तो उसके माता पिता ने उसे प्यार से अपने गले लगा लिया। उनके प्यार को देखकर वह खुशी से झूम उठा और उस सुंदर लड़की के द्वारा दी गई हिदायत को भूल गया। उसने उनके दोनों गालों का चुंबन ले लिया। चुंबन लेते ही वह उस सुंदर लड़की को भूल गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उससे हीरे जवाहरात आदि निकाले और मेज़ पर रख दिया। उसके माता पिता की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी दौलत का क्या करना है। उन्होंने उस दौलत से एक बहुत सुंदर महल बनवाया जिसके चारों ओर सुंदर बाग और पानी का झरना था। इसके बाद एक दिन ढोल वादक से उसकी माँ ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़की चुनी है जिससे तुम्हें शादी करनी है। शादी की रस्म 3 दिनों में पूरी होगी। अब ढोल वादक अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा था, परंतु उसके द्वारा नगर द्वार पर छोड़ी गई राजकुमारी बहुत दुखी थी। काफ़ी देर तक वह उसकी प्रतीक्षा करती रही, मगर जब वह वापस नहीं लौटा और शाम होने लगी तो वह समझ गई कि उसने ज़रूर अपने माता पिता के दाएं गाल का चुंबन लिया होगा। ऐसा सोचकर वह काफ़ी दुखी हो गई और सोचने लगी कि वह किसी घने जंगल में चली जाए ताकि उसे अपने पिता के यहाँ वापस लौटकर नहीं जाना पड़े। इसके बाद वह रोज़ शाम को नगर के अंदर जाने लगी। वह ढोल वादक के घर के सामने से गुजरती। ढोल वादक ने उसे बहुत बार देखा भी, परंतु पहचान नहीं पाया। अंत में उसने एक दिन लोगों को ढोल वादक की शादी की चर्चा करते सुना। शादी की खबर सुनकर उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने खोए प्यार को वापस पाने के लिए प्रयास करेगी। जैसे ही शादी की रस्म का पहला दिन आया, उसने अपनी अंगूठी घुमाई और इच्छा प्रकट की कि उसे सूर्य की तरह चमकीले कपड़े चाहिए। तुरंत कपड़े प्रकट हुए जो इतने चमकीले थे कि लगता था इन्हें सूर्य की किरणों को बुनकर बनाया गया हो। इसके बाद जैसे ही अतिथि जमा हुए, वह भी ढोल वादक के घर पहुंच गई। सभी लोग उसके वस्त्रों को प्रशंसा भरी नज़रों से देख रहे थे। चुनी गई नववधु को भी सुंदर वस्त्र बहुत पसंद थे। नववधु उसके पास आई और उससे पूछा कि क्या वह अपना वस्त्र बेचेगी। उसने जवाब दिया, अवश्य, परंतु पैसों के लिए नहीं। हाँ, अगर उसे लड़के के कमरे के बगल वाले कमरे में एक रात सोने दिया जाएगा तो वह अपनी पोशाक उसे दे देगी। नववधु इस पोशाक को हासिल करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पाई और वह उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने होने वाले पति को जगाए जाने से बचाने के लिए उसकी शराब में नींद की दवा मिला दी। धीरे धीरे वातावरण में शांति छा गई। अब राजकुमारी खिसक कर दरवाजे के पास आ गई और उसे धीरे से थोड़ा खोल दिया। इसके बाद उसने बहुत धीमी आवाज़ में बोलना शुरू किया, ढोल वादक मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए जो किया उसे मत भूलो। शीशे वाली ऊंची पहाड़ी के बारे में सोचो, जादूगरनी और उसकी दुष्टता को याद करो। ढोल वादक मेरी बात सुनो। वह इसी प्रकार रो रो कर बोलती रही, मगर उसकी बात को सुनने के लिए ढोल वादक नहीं जागा। सुबह होने पर राजकुमारी को कमरा खाली करना पड़ा। दूसरी शाम उसने फिर अपनी अंगूठी घुमाई और चांद जैसी चमकीली पोशाक की इच्छा प्रकट की। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पोशाक प्रकट हो गई। इसे पहनकर वह पुनः ढोल वादक के घर पहुंची। नववधु को यह पोशाक भी बहुत अच्छी लगी और राजकुमारी ने वह पोशाक भी एक रात बगल के कमरे में गुजारने की अनुमति के बदले में दे दी। यह रात भी पहली रात की तरह ही गुजर गई। मगर घर के नौकरों ने राजकुमारी के रोने और बोलने की आवाज़ को इस रात सुन लिया और सुबह उन्होंने यह बात ढोल वादक को बता दी। उन लोगों ने उसे यह भी बता दिया कि वह स्वयं इन बातों को नहीं सुन पाया क्योंकि उसकी शराब में नींद आने वाली दवा मिली थी। तीसरी शाम राजकुमारी ने अपने लिए सितारों जैसी चमकीली पोशाक की इच्छा प्रकट की। इसे पहनकर जैसे ही वह ढोल वादक के घर पहुंची, नववधू बोल उठी, मैं इसे अवश्य लूंगी। राजकुमारी ने इसे भी अन्य दो पोशाकों की तरह बगल के कमरे में सोने के बदले दे दिया। आज ढोल वादक ने हमेशा की तरह अपने शराब को पीने की बजाय इसे अपने बिस्तर की बगल में गिरा दिया। रात होने पर जब वातावरण शांत हो गया तो उसे एक बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई दी, ढोल वादक मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए जो किया उसे मत भूलो। शीशे वाली ऊंची पहाड़ी के बारे में सोचो, जादूगरनी और उसकी दुष्टता को याद करो। ढोल वादक मेरी बात सुनो। अचानक ढोल वादक को सब याद आ गया और वह चिल्ला पड़ा, आह, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया, लेकिन मैं सब भूल गया था। इसके बाद वह अपने बिस्तर से उठा और राजकुमारी का हाथ पकड़कर अपने माता पिता के पास ले गया। वास्तव में यही मेरी होने वाली पत्नी है और मैं अगर किसी अन्य लड़की से शादी करूंगा तो यह गलत होगा, उसने कहा। उसके माता पिता को जब वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी उसे इस शादी की अनुमति दे दी। इसके बाद ढोल बाजों के साथ भव्य समारोह में यह शादी संपन्न हुई। ढोल वादक और राजकुमारी काफ़ी खुश थे, लेकिन पहले वाली लड़की भी कम खुश नहीं थी। उसे तीन खूबसूरत पोशाकें मिल गई थीं और वह उससे ही काफ़ी खुश थी।